hajihidda'watit tammah wassolatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah waba'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta. Ya Allah, Tuhan dari seruan yang amat sempurna ini dan solat yang ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah beliau di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.